Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 14 grudnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Bez porozumienia na unijnym szczycie w sprawie przyszłego budżetu wspólnoty po 2020 roku. Delegacje rządowe w sprawie 200 państw wciąż nie dogadały się na ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP25. Sejm oddał hołd ofiarom stanu wojennego w 38. rocznicę jego wprowadzenia. Nie przyniosła rozstrzygnięć krótka dyskusja na unijnym szczycie w sprawie przyszłego budżetu wspólnoty po 2020 roku. Nowy przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, został poproszony przez unijnych przywódców o wypracowanie ostatecznego porozumienia. Rozmowa unijnych przywódców o neutralności klimatycznej przedłużyła się na szczycie i na dyskusję o budżecie czasu zostało niewiele. Ale też nikt nie spodziewał się, że dojdzie do jakiegoś przełomu. Negocjacje są w impasie z powodu zbyt dużych różnic między krajami członkowskimi i przełamać ten impas ma nowy przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel. It will be my responsibility. Moją odpowiedzialnością we współpracy z Komisją Europejską będzie próba znalezienia wspólnej linii, podjęcie wszelkich możliwych wysiłków, aby znaleźć porozumienie w ciągu następnych tygodni albo miesięcy. Unijni przywódcy nie wyznaczyli szefowi Rady Europejskiej żadnego terminu na osiągnięcie porozumienia, ale przyszły rok to już ostatni dzwonek, żeby od stycznia 2021 roku mógł zacząć obowiązywać już nowy budżet i wypłata unijnych funduszy nie była zbyt opóźniona. Dla Polski te negocjacje to próba obrony polityki spójności i rolnej przed cięciami wydatków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Delegacje rządowe w sprawie 200 państw świata nadal nie osiągnęły porozumienia na ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP25 w Madrycie. Na dziś zaplanowano koniec szczytu, ale niewykluczone, że rozmowy się przedłużą. Na popołudniowej sesji plenarnej prezydent COP25 i chilijska minister środowiska Carolina Schmidt wezwała delegatów rządowych do pracy nad nierozwiązanymi kwestiami. Jesteśmy kilka godzin przed zamknięciem. Przypominam, że oczy całego świata są skierowane na nas. Nasze dzieci, kobiety z całego świata, tubylcy, nasze społeczności, młodzi nie rozumieją, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienia. To nasza odpowiedzialność, żeby dojść do tego porozumienia. Razem z moim zespołem zaangażujemy się osobiście w pracę grup, żeby szukać pragmatyzmu i ambicji w podejmowanych decyzjach. Szczyt rozpoczął się w ubiegły poniedziałek i bierze w nim udział ponad 26 tysięcy uczestników. Sejm oddał hołd ofiarom stanu wojennego w 38. rocznicę jego wprowadzenia. O 19.30 w oknie gabinetu marszałek Elżbiety Witek zapłonęła symboliczna świeca, światło wolności. Na ścianie jednego z budynków kompleksu sejmowego została też wyświetlona iluminacja upamiętniająca ofiary tamtego okresu, zamordowanych przez władzę komunistyczną, internowanych i skazanych. Wzorem ubiegłych lat parlament włączył się w ten sposób w akcję społeczno-edukacyjną ofiarom stanu wojennego Zapal Światło Wolności. W wieku 86 lat zmarł Danny Aiello, amerykański aktor filmowy i teatralny, znany m.in. z ról w hollywoodzkich superprodukcjach jak Ojciec Chrzestny 2 oraz broadwayowskich musicalach. W 1989 roku był nominowany do Oscara za drugoplanową rolę w filmie Rób co należy. Prywatnie był ojcem, dziadkiem i mężem. Sandy Cohen ożenił się blisko 65 lat temu. Aktor zmarł po krótkiej chorobie, poinformowała jego agentka Jennifer De Chiara w specjalnym oświadczeniu. Napisała w nim, że świat stracił jednego z najlepszych aktorów i wspaniałego człowieka. Danny Aiello rozpoczął karierę filmową późno. Na dużym ekranie zadebiutował w wieku 40 lat i szybko zdobył sławę. Zagrał w takich filmach jak Ojciec Chrzestny 2, Rób co należy, Dawno temu w Ameryce czy Leon Zawodowiec. W 1987 roku zagrał u boku Cher w filmie Wpływ księżyca. Artystka wspomina na Twitterze zmarłego aktora, określając go genialnym komediantem. Dużo śmialiśmy się na planie. To był jeden z najszczęśliwszych momentów w moim życiu, a on był jego częścią. Dwa lata później Danny Aiello został nominowany przez Amerykańską Akademię Filmową do Oscara dla aktora drugoplanowego za rolę właściciela pizzerii w filmie Rób co należy. Jego reżyser Spike Lee napisał na Instagramie, że odszedł jego brat, z którym tworzył historię kina. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

proszę Państwa, to nagranie wybrała Marta. Naprawdę, jestem z niej bardzo, bardzo dumny. Czyli Marta Malinowska, Hirek Wrona i Renata Szewczak witają Państwa w audycji Polski Beat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja Państwu powiem, dlaczego jestem tak bardzo z niej dumny, ponieważ no, to jest taki tradycyjny polski jazz. On taki tradycyjny do końca to nie jest w sensie stylistycznym, ale polskie brzmienie, polska dusza, Power of the Horns Ensemble i Piotr Damasiewicz. Znakomita płyta od początku do końca. A wiesz, kto tam na saksiku gra w tym zespole? Nie wiem. A widzisz, nasz gość za tydzień. A, to już od razu zapowiadamy naszego gościa na następną audycję. No to dokładnie, świetnie się składa. Tak, słuchaj, rozpoczęliśmy w ogóle cudownie, fantastycznie i Maciej Gobara będzie naszym gościem za tydzień. Już teraz zapraszamy tuż przed świętami o swojej nowej płycie. Przypomnę, że to jeden z trzech artystów, którzy wydają, polskich artystów, którzy wydają swoje albumy w legendarnej oficynie niemieckiej ECM z Monachium. Manfred Eicher, legenda, absolutnie legenda jazzu. A przy tym Maciek jest fantastycznym rozmówcą i także dzisiaj już zapraszamy. Co tam, Marta, to dalej? W przyszłym tygodniu będziemy więcej pewnie o tych legendach jazzu rozmawiać, bo to będzie ku temu dobry moment. Dzisiaj jeszcze w polskim bicie przeniesiemy się w inne rejony stylistyczne, ale sporo nowości się pojawi w naszej dzisiejszej audycji. Cudownie. Nie tylko ze sprawą naszych gości, którzy za chwilę tutaj na antenie też dołączą, ale też singli, które przygotowaliśmy i na przykład taka Rosalie wydała nowy utwór. Miała być płyta w tym roku, przynajmniej wielu by chciało. Myślę, że niebawem będzie. To ten utwór, który był w Top of Model? Nie wiem, nie oglądam. A, ja oglądałem, słuchaj, finał. To ty będziesz wiedział. Tak, to za chwilę nie, będziemy wiedzieli. Nie, to nie ten, tak zaprezentowała się Rosalie w swoim najnowszym singlu Chmury. Za produkcję w tym utworze odpowiada Ment, czyli jedna druga duetu Razmentalizm. I co ciekawe, Rosalie jest kolejną artystką, która wyda ten album nakładem wytwórni Def Jam Polska. czyli takiego nowego przeniesienia tutaj na lokalny rynek jednej z bardziej kultowych swego czasu chyba wytwórni hip-hopowych. Czy dzisiaj tak nadal jest, to pewnie można by sobie podyskutować trochę na ten temat. Kultowość się buduje przez lata. To się okaże za kilka lat, czy obecne produkcje Def Jamu staną się kultowymi, czy też nie. Te, które robili 20 lat temu, 30 lat temu, są absolutnie kultowe. Mam nawet taki piękny boks wydany na dziesięciolecie z Def Jamu i tam po prostu same klasyki rapowe. Naprawdę same, no to w ogóle wielka historia. Ale my no ja o polskiej jestem bardzo ciekawa, tak. czy Def Jam Polska ma rzeczywiście jakiś konkretny pomysł na budowanie tego polskiego zaplecza muzycznego, czy będzie to raczej zbieranie artystów, którzy dobrze rokują? To jest część Universal Music, czyli największego koncernu wydawniczego w tej chwili na świecie. I w Polsce zrobiono bardzo śmiały krok, ale moim zdaniem bardzo sensowny. Mianowicie szefem Def Jamu jest Witek, czyli szef Alkopoligami. Jako A&R-a w dziale muzyki pop zatrudniono Czarnego Hi-Fi, czyli ludzi bardzo kompetentnych, wykształconych, którzy znają się na muzyce, znają się na swojej robocie i wydaje mi się, że to jest właśnie ten kierunek. Czyli najpierw niezależna firma, nieduża, wydająca rap, nie tylko rap, a później kolejny krok to już mainstream, w sensie wydawniczym, ale to znaczy, że budujemy jakość. Taka jest kolej rzeczy. Czyli możemy powiedzieć, że te duże wytwórnie wreszcie zauważyły, że w Polsce jest scena hip-hopowa. Przynajmniej niektóre. Po 20 latach. Przynajmniej niektóre, tak. No dobrze, to teraz jeszcze jeden utwór, którym sobie będzie można trochę porymować. Kiedy znaki mówią stop, to nie patrz na nie. Chcę do ciebie skracać dystans, jechać dalej. Przy tobie w żyłach płynie mi paliwo, przy tobie włącza mi się autopilot. Ale teraz chyba lepiej się zatrzymać, sporo miejsca jest na fotelach z tyłu. Spalam kosmos, wdech, wydech, spalam oktan, bieg, wydech. Czuję każdy centymetr, wszystko ginie gdzieś w szybie. Zostaw mi po sobie coś więcej niż zapach. Montuję ekipę do spalenia świata. Mamy siebie, nie będziemy po nim płakać. Tunel w jedną stronę, nic nie mogę zrobić. I mnie nie obchodzi, co jest na końcu drogi. Dramatic. to producent, Dissed, odpowiedzialny tytuł utworu Benzyna. I za chwilę będziemy rozmawiali bardzo dużo o producentach, jako że chciałem uroczyście już powitać naszych dzisiejszych gości, duet Jetlax, czyli Kosiego i Wajzola. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór. Coś trochę chłopaki chorzy jesteście. Nie, jestem zdrowy. Ja jestem chory, owszem, dopadły mnie tutaj zarazki jesienno-zimowe. Zmęczeni może. Słuchajcie, pracą nad pierwsze płytą. Pytanie, które mi się nasuwa, to nie mogliście dalej funkcjonować jako JWP, tylko musieliście nazwę zmienić? Ale bo w JWP jeszcze jest kilka osób, no, a ja wiem jest kilkanaście, no a chcieliśmy zrobić płytę we dwóch. A tylko we dwóch, tak? Więc musiałoby wtedy być tak, że Blackbook, moja płyta z Erosem, nazywałaby się JWP, potem płyta Erosa nazywałaby się JWP i teraz nazywałaby się płyta moja z Wajzolem JWP. I mielibyśmy trzy płyty JWP w tym roku, pod tym samym szyldem, a inne muzycznie trochę. To znaczy dalej działamy jako JWP, jesteśmy, nasz kolektyw istnieje, nic mu nie grozi, natomiast równolegle robimy sobie projekty w mniejszych podzespołach. Ile wy już lat funkcjonujecie jako JWP, bo ja już po prostu się pogubiłem trochę. To jest trudne pytanie, ale ja was jeszcze pamiętam jako dzieciaki w ogóle, tak jest, jakiś koncert prowadziłem. I wy jeszcze tacy młodzi byliście. To było chyba pod Pałacem Kultury. Ja chyba pierwszy raz z tobą rozmawiałem w 2004 roku, ale wtedy graliśmy jako PCP. Tak, jako PCP to jest jeszcze, ekipa, która powstała w 96 roku, ale to jest takie troszkę naciągane, ponieważ Paweł dołączył 10 lat później do tej grupy. No. Nie, ale gdzieś tam jako JWP was zapowiadałem, tylko nie pamiętam gdzie. Mi się wydaje, że to było pod Pałacem Kultury. Ale to było jeszcze wcześniej moim zdaniem jakoś. A może też. Tak. Kurczę. Także naprawdę ten czas, słuchajcie, kupa lat. Jeszcze szybko mija, prawda? Tak, jeszcze wam się chce rymować? Tak, ale czasami nie. Nie, ogólnie mi się chce rymować, ale nie wiem, czy chce mi się brać udział w tak zwanym rapie polskim. A ogólnie pisanie słów znaczy? I składanie rymów jak najbardziej. Co to znaczy, że nie wiesz, czy ci się chce brać udział w polskim rapie? No, też trochę zmęczyłem gdzieś tam... Środowiskiem, trochę miejscami. Ciężko mi wyjść z polskim językiem poza pewne... Poza kraj, więc jakby zagraliśmy już ileś razy w każdym mieście, w tych samych klubach. Prawdopodobnie już nie wjedziemy na Torwar jako zespół, kto wie, ale raczej nie. Teraz są takie rzeczy się dzieją, ale my jesteśmy w takim punkcie, że chyba już będzie ciężko nam się wbić na jakiś mega mainstream. No ale z drugiej strony... W związku z czym jakby robimy piątą rundę, mam wrażenie, z tym samym trochę, no. Jeżeli nie chodzi o muzykę, tylko... Ale z drugiej strony jednak rekordową ilość nagrań chyba udało wam się wypuścić w ciągu tego roku. Tych, które ujrzały światło dzienne, jak na was. No bo pracowaliśmy dużo poprzednie lata i trochę nam się tak skumulowało, bo tą płytę z Wajzolem to zaczęliśmy wcześniej robić, ona teraz dopiero wyszła, ale tak naprawdę to mogliśmy opuścić pół roku wcześniej. Dużo pracowaliśmy w 18 roku, dużo pisaliśmy. Zresztą ja piszę bardzo dużo od kilku lat, prawie codziennie. No teraz mam przerwę tam od 2 miesięcy, ale wcześniej pisałem przez ostatnie 3 lata codziennie, w związku z tym mamy gotowe rzeczy jeszcze do przodu. Jeszcze tych rzeczy jest dużo. Dobrze, to posłuchajmy może pierwszego utworu z waszej płyty, a później jeszcze powrócimy właśnie do rzeczonych producentów, między innymi, o których już wspominałem. Czary mary, hokus pokus, więcej sosu, więcej pokus. Czary mary, hokus pokus, więcej sosu, więcej osób. Mam w akwarium złotą rybkę, nie chcę zrobić dla mnie nic. Nie chcę spełnić moich życzeń, nawet tej butelce gin. Mógłbym wypić go ze szwecem, ale muszę robić to, żeby poczuć się jak sierżeń, ziomek w tej krainie. O, świt nie rośnie tu na drzewach, nawet kiedy biznes świtnie. Gdy wyrośnie na tych drzewach, ktoś na pewno wszystkie chwyci. Choć nie jestem jasnowidzem, rzadko kiedy czarno widzę. Chociaż palę tutaj więcej niż mój stary czarny diesel. Czary mary, hokus pokus, w głowie kolor. Kolorowy mam puzzle, ciągle wokół mam więcej, więc pozwolę sobie im ulec. I nie martw mnie to w ogóle, przecież dobrze wiem kim tu jestem. Mówi do was życia konsument, z miasta techno i przestępstw. Pieniądz, magiczny pierścień, jestem jak Frodo Baggins. Idę tą drogą i dokąd mnie poprowadzi. Więc idę dalej bez kitu, robią to czego ty się boisz. Kłopotów mam tu bez liku, już po krzyku i nie boli. Czary mary, hokus pokus, więcej sosu, więcej pokus. Czary mary, hokus pokus, więcej sosu, więcej osób. Czary mary, hokus pokus, hokus pokus. pokus, więcej sosu. Więcej sosu, więcej pokus, więcej pokus. Czary mary, czary mary. Hokus pokus, hokus pokus. Więcej sosu, więcej sosu, więcej osu. Bang, bang, czary mary. Mój mikrofon jest jak kruszka. I nie dasz wiary, stary, jak to nagania do łóżka. Nim rozsiewam rymy i rośnie z tego kapusta. Gdy czaruję podbit usty i łakom zamykam usta. Na mnie pora, więc wypierdalam po sukces. Dawać mnie tu Dumbledora, mógłbym uczyć w jego sztuce. Mam styl bardziej złożony, brałem towar od Gandalfa. Dobre cechy z każdej strony i charakter samca alfa. I jest faktem, co na kartkach naszkicuję, to powstaje. Zaczarowany ołówek mam, nie opowiadam bajek. I tak od pierwszej zwrotki tylko wysokie loty. Po nich jetlag mam jak kosi, łajdą falką czy piloci. I nie liczę, że idioci zrozumieją te zaklęcia. Moja grupa docelowa ma coś jak inteligencja. I w niej widzę potencjał, bo nam daje widzieć dalej. Tak jak mój magiczny słuch, lecz to już inny kawałek. Czary mary, czary mary. Hokus pokus, hokus pokus. Więcej sosu, więcej sosu. Więcej pokus, więcej pokus. Czary mary, czary mary. Hokus pokus, hokus pokus. Więcej sosu, więcej sosu. Więcej osu. Czary mary, czary mary. Hokus pokus, hokus pokus. Więcej sosu, więcej sosu. Więcej pokus, więcej pokus. Czary mary, czary mary. Hokus pokus, hokus pokus. Więcej sosu, więcej sosu. Więcej osu. Ten rap to czary mary, coś jak Harry Houdini. To ważne sprawy i nieważne co ci starzy mówili. Mam plany, ale nie wiem co się zdarzy w tej chwili. Więc już za każdy z tych marzeń żeśmy przy barze wypili. Trzymamy się razem, a czas pokaże co dalej. Na razie ja mu pokażę jak się sam bawię, mam talent. Znowu jadę za szmalem, bez tego tu nic nie hula. Wiem, że hajs jest detalem, ale diabeł tkwi w szczegółach. Znowu zwiększam swój pułap, za mną zostaje śladów. Ludzi większość odpulam, tych co ściągają mnie na dół. Czy tak zdają z duch czadu, spoza układu ekipa. Ma kompromisy i zawód, szkoda mi czasu i życia. Czary mary, hokus pokus. Więcej sosu, więcej pokus. Czary mary, hokus pokus. Więcej sosu, więcej osu. Czary mary, czary mary. Hokus pokus, więcej sosu, więcej pokus, więcej pokus, czary mary, czary mary. Hokus pokus, hokus pokus, więcej sosu, więcej sosu, więcej osu, więcej osu. Czary mary, hokus pokus, więcej sosu, więcej pokus, czary mary. To jest dobry moment, by zapytać was o producentów, ponieważ utworów na płycie jest, poczekaj, 17, tak? Dobrze pamiętałem. I ilu producentów? 17 utworów jest na limitowanej wersji, którą sprzedaliśmy. Czyli ja mam taką wersję, tak, limitowaną. Tak, Hirku, tobie daliśmy taką rozszerzoną wersję. Są dwa traki ekstra. Natomiast na standardowej wersji jest 15 traków, a producentów, jak liczyliśmy, jest chyba 13. Także prawie tyle, co utworów, tylu, co utworów. A ten utwór, który... Kto wyprodukował? SSZ. Mhm. To jest młody człowiek, który podesłał... Ja nie wiem, nie wiesz, się młody, nie widziałeś go. Wiem, bo podpisywałem z nim umowę i znam jego PESEL. W każdym razie... Młody jest? Jest młodszy ode mnie. Więc okay. Mogę chyba tak stwierdzić. Ale słuchajcie, to są fajne... To jest kolejny temat, który można przynajmniej przez chwilę kontynuować, mianowicie... Współpraca poprzez internet. Nie widzisz człowieka, dostajesz dźwięk, nagrywasz utwór i właściwie ja to rozumiem, ponieważ mam takiego kumpla w Nowym Jorku, z którym robimy sobie takie rzeczy, o których publicznie nie mogę specjalnie mówić. Mashupy, krótko mówiąc, zrobimy. Mashupy wideo. I myśmy się nigdy nie spotkali. Nigdy. Teraz już był taki moment, że wydawało się, że już, bo byłem w Nowym Jorku i tam miałem problemy na lotnisku i myślę sobie, dobra, zadzwonię do niego, a może ziom mnie przyjmie. No ale później okazało się, że problemy się rozwiązały i poleciałem dalej. Natomiast takie czasy są. Jesteśmy jedną globalną wioską. Ale czy to jest fajne, żeby robić muzykę online, tylko to nie wiem. Ja jednak wolę pracować w studiu z osobą, którą... Wiesz co, bo są emocje inne. Przede wszystkim są jakieś emocje, tak. Nie jest to, bo zrobiliśmy częściowo online, ale tak naprawdę tych producentów, których nie znamy, to jest tylko SSZ chyba, i Symer. Tak, no nie wiem, no Bokken, którego, którego nie spotkaliśmy nigdy osobiście, natomiast nie wiem, czy innego spojrzenia nie mam na przykład na pracę z MC, z raperem, czy nagrałbym na zasadzie właśnie tylko komunikacji online'owej, no bo mimo wszystko producent jest to jakieś takie wykonanie jakby techniczne z jego strony, że dostaje ten beat, może ja to czuję, może nie muszę go poznawać osobiście, jeśli to ma super jakość i dobrze to brzmi i... jeśli mu ufasz. Jeśli mu ufam. Natomiast z raperem, z którym mam zarapować na jednym utworze, chyba zawsze chciałbym się poznać, żeby poznać jego punkt widzenia na nie wiem, na muzykę. No bo to jest tak jak z rozmową. Patrzysz w oczy człowiekowi właśnie. I widzisz, czy to jest to, co on mówi, to jest szczere, czy też nieszczere. I to samo jest z muzyką. To jest intymna sprawa do robienia muzyki. To oczywiście, że tak, bo to są emocje. I zna. To jak w takim razie ci producenci znaleźli się w waszym kręgu podczas pracy nad płytą, nawet jeśli się nie mieliście okazji poznać wcześniej? To były różne ścieżki. Znaczy część z nich znaliśmy i to już dobrze. Chociażby, nie wiem, Szweda, Returnersów, Janka Osmyckiego. Natomiast część z nich tak naprawdę wyłoniliśmy w ramach jakiegoś takiego, nie wiem, konkursu, który ogłosiliśmy u nas na profilu, bo potrzebowaliśmy bitów. Napisaliśmy, podsyłajcie bity. I dostaliśmy mnóstwo paczek. Kosik głównie je przesłuchiwał i selekcjonował. Mamy nawet taki przypadek na płycie, chociaż nie wiem, czy powinienem się tym chwalić, ale człowiek wysłał nam beat. Kosik go nam gdzieś odkopał po jakimś czasie i zajeraliśmy się tym beatem, że wow, jest super. I nie mogliśmy już potem znaleźć kontaktu, dojścia do tego człowieka, bo zgubił się gdzieś e-mail. I ogłaszaliśmy to na naszych profilach, kto jest producentem tego bitu. Nie zgłosił się, ale i tak go umieściliśmy, co prawda na bonus tracku. Aha. Jest jako anonim Renix i może się zgłosi, oby nie z roszczeniami. No, ciekawe, że mimo tego, że płyta się ukazała, to on nadal milczy. Dalej go nie ma, tak. Właśnie jesteśmy trochę w szoku, bo wysłał fajną paczkę. Odkryliśmy tą paczkę dopiero rok po wysłaniu. W tym czasie straciliśmy maila, bo to był taki mail na serwerze, który straciliśmy. A to któregoś dnia telefon. Hi boys, no I właśnie. Am Pharrell Williams. Aha, tak. Million dollars, please. Ten milion dolarów. Na szczęście nie mamy takiej kwoty, albo na nieszczęście. Nie, ale... Sample są kradzione. Dobrze, wróćmy jeszcze przed kolejnym utworem. Chciałem was zapytać o jeszcze jedną rzecz, mianowicie o tytuł płyty. Gdyby tak go przeczytać tylko i wyłącznie jak pierwszy raz patrzysz na ten tytuł, szum. Co oznacza ten szum w ogóle dla was? No znaczeń jest wiele. Począwszy od życia w mieście i szumu takiego dosłownego, dźwięków miasta, poprzez jakiś szum medialny, poprzez szum, który my wytwarzamy wokół swojej osoby. No, tych szumów jest dużo. Poprzez też takie dosłowne szumy, jak radiowe. Ale ten szum przeszkadza wam jakoś w życiu, że aż postanowiliście zrobić... Ale to sami pomaga. Na przykład robimy szum wokół siebie. Gramy koncert właśnie w tym momencie, kiedy odbywa się audycja. Czyli jesteśmy lubicie lans. Progresji, tak? Bo to będzie w piątek, więc tak. O 12 w tym momencie właśnie jesteśmy na scenie i robimy szum sobie tam. Jest 2000 osób i jest ekstra szum. No to fajnie. No dobrze, to w takim razie kolejne nagranie. Czarną plamę, łeb jak kalką wyprałem. Tak bardzo żyję, że zgubiłem się jak smartfon nad ranem. Czy cię spotkałem, czy poznałem na Smolnej? Bo na tę chwilę twoje imię nic nie mówi mi w ogóle. Mam czarną plamę, łeb jak kalką wyprałem. Tak bardzo żyję, że zgubiłem się jak smartfon nad ranem. Piszę testament, ale pusty jest ciągle. Mam tylko chwilę, żeby znaleźć to, co zostanie po mnie. Idę spać o 10 i wstaję o 7. Tylko zrozum mnie dobrze, zmieszałem północ z południem. Miałem już kluczy komplet do kobiet serc miliona. Sam nie wiem, jak mogłem zapomnieć wszystkie te imiona. To, co zostało po nas, to tylko czas stracony. Poszło bez wieści w świat, jak 32 smartfony. Możecie zemścić to na mnie, że przespałem znów seans. Zowiem się jutro, nie teraz, jak o rachunku Ubera. czarną plamę, łeb jak kalką wyprałem. Tak bardzo żyję, że zgubiłem się jak smartfon nad ranem. Czy cię spotkałem, czy poznałem na Smolnej? Bo na tę chwilę twoje imię nic nie mówi mi w ogóle. Mam czarną plamę, łeb jak pralką wyprałem. Tak bardzo żyję, że skupiłem się jak smartfon nad ranem. Piszę testament, ale pusty jest ciągle. Mam tylko chwilę, żeby znaleźć to, co zostanie po mnie. Ciągle cię szukam, ale nie mogę znaleźć. Rozglądam się dookoła, ale nie ma cię wcale. W tamtą noc, pamiętam, gadaliśmy o niczym. Znów kupiłem telefon i do auta kluczyki. Wyszedłem z domu, dziś o 20, spokojnie poszedłem na bifor. Na bifor, na widok, na wódkę i piwo. Na piwo i wódkę, na szybko coś zjeść. Padał deszcz, wiem, ja chciałaś być przy mnie. I wszystko co wiem, że lubię cię wiesz, choć nie wiem jak jeść ci na imię. Szukałem cię wszędzie, nie było cię nigdzie. Spotkałem cię nagle tu teraz. Gdzieś przy Degola odbija mi palma, jak wtedy cię znów rozwesela. Ulica jest pusta, butelka jest pełna. Gadałem o wszystkim, o niczym. Butelka jest pusta, na niebie jest pełnia. Bijamy do klubu podpisi. A w klubie jest plekwasz, z nami znajomy. Sekundę cię kupię gdzieś tu mnie. Choć dałaś mi numer, kupiłem telefon. A miałem zadzwonić na stówę. I nie wiem czy to plek, być może tak miało być. Nie widziałem więcej cię, nie spotkałem cię do dziś. Ciągle cię szukam, ale nie mogę znaleźć. Rozglądam się dookoła, ale nie ma cię wcale. W tamtą noc, pamiętam, gadaliśmy o niczym. Ja zgubiłem telefon, a ty zgubiłaś koczyki. Mam czarną plamę, łeb jak kalką wyprałem. Tak bardzo żyję, że zgubiłem się jak smartfon nad ranem. Czy cię spotkałem, czy poznałem na Smolnej? Bo na tę chwilę twoje imię nic nie mówi mi w ogóle. Mam czarną plamę, łeb jak pralką wyprałem. Tak bardzo żyję, że zgubiłem się jak smartfon nad ranem. Piszę testament, ale pusty jest ciągle. Mam tylko chwilę, żeby znaleźć to, co zostanie po mnie. Tytuł tego utworu? No, tytuł? Tytuł. 32 smartfony. 32. Dlaczego 32, a nie na przykład 31? No bo na tylu skończył Paweł liczyć. Ale ja jest, to jest taka umowna. Tak, Paweł, ale ty masz 32 smartfony? Tyle zgubiłeś. Znaczy, już nie mam. Aha. To tyle są... zgubionych to jest. A, tyle zgubionych? Tak, ja sobie tak liczyłem, to jest taki przedmiot, który najczęściej gdzieś się zapodziewał. Ale wiesz co, to ty masz szeroki gest, powiem ci szczerze. No mam, znaczy tu jest lekkie przekłamanie, to nie wszystko były smartfony, bo tam na początku to były jakieś Nokia 3210, 6210, a potem smartfony, ale mniej więcej... Około tylu zostało stracone. A taka Nokia, banan tak zwany, to jaki to miał symbol? Czy jakoś 3110 chyba? 3100, nie, to nie był, to była ta nie. Najmniejsza. 3110 chyba. I wyobraźcie sobie, że te takie banany cały czas są na rynku i one są bardzo poszukiwane, bo ich nie można podsłuchiwać. No tak, tak, tak. Potem w górach jak się zgubisz ze smartfonem, to nic się nie znajdzie, bo pada bateria, jak się zgubisz z Nokią. Tak. To tydzień mniej więcej się utrzyma. No. Tak, no ale powiem szczerze, że dobra, już zostawmy telefony, bo chciałem o płycie porozmawiać. Wróćmy do płyty może. Tak, no i właśnie. Tak... Kto był producentem? Przepraszam, Martyn, tylko już zapytam o to nagranie. 32 smartfony, kto był producentem? Returnersi. Mhm. Jak się z nimi pracowało? Nam się pracuje z nim bardzo dobrze. Generalnie zrobiliśmy z nimi numer na poprzedniej płycie Jetlag pod tytułem Alarm. Mhm. I zrobiliśmy ten i uważam, że te dwa numery są dość dobre i bardzo je lubię. I to brzmienie, które oni nam oferują w połączeniu z naszą jakąś tam patentem na składanie rymów, to się sprawdza. Mhm. I myślę, że jak będziemy robić płytę numer 3, a mam taki zamiar i nadzieję, że się uda, to też się odezwiemy do nich, żeby nam coś dali. Czyli w styczniu, jak was znam, kolejna płyta numer 3. Marta, proszę. Dużo pytań właściwie przy okazji tego, o czym Hirek mówi, się nasuwa. Może zacznijmy od szumu, czyli wątku, który został mniej więcej poruszony przed 32 smartfonami. I chciałam się was spytać o to, czy ten szum był pomysłem w momencie, kiedy nagrywaliście te utwory, czy jakby było to pewne podsumowanie tego, jak już zebraliście swój materiał na płytę? Kiedy właściwie pomysł na ten tytuł? W połowie. Mniej więcej w połowie padło to słowo szum. Poszukiwaliśmy jakiegoś słowa, takiego spoiwa, wspólnego mianownika dla utworów, które już zdążyliśmy nagrać. I to chyba Marcin zaproponował, że szum. I rzeczywiście pasowało to jakoś tak koncepcyjnie i klimatycznie do tego, co nagraliśmy i tak już zostało. Mieliśmy też chyba taki moment w życiu i Paweł i ja, że dużo zmian nam się w tym momencie zapoczątkowało i Kupiłeś Bentleya, tak? Co jeszcze? Tak, sprzedałem starego diesla śmierdzącego. Nie próbuję go sprzedawać w każdym razie. Nie, no ja się rozstawałem z dziewczyną, wracałem do niej, miałem jakieś epizody z innymi dziewczynami, potem znowu do niej wracałem i byłem taki trochę rozdarty. Kochliwy jesteś. No w jednej zakochany jestem cały czas, ale coś się nie klei czasami niestety z tej miłości. Mam nadzieję, że wszystko wam się ułoży. Też taką wam mam życzę z całego serca. Rozmowa mnie czeka w tym tygodniu jeszcze. To trzymamy kciuki w takim razie. No za rozmowę. Chociaż wątków miłosnych raczej na tej płycie jakoś tak specjalnie nie uświadczyłem. No trochę jest. W kawałku szum, w kawałku 32 smartfony. Ale to taka miejska, brudna ta miłość. Nie, to taka bardziej o pogubionych relacjach z znajomymi osobami. Generalnie chodziło w ogóle o osoby, nie tylko o płci przeciwnej, albo o osoby, z którymi łączycie jakieś uczucie. Chodziło w ogóle o to, że łatwo te znajomości odchodzą, przychodzą i odchodzą. I na przestrzeni lat tych znajomości było tak dużo, że i niektóre były na tyle, były bardzo ważne, a mimo wszystko nie pamiętam imion tych osób. Mhm. Macie taki moment na przykład, że Marta, również do ciebie pytanie, że nagle ktoś do was podchodzi i mówi: hej, pamiętasz mnie? A nie, no cały czas. I w tym momencie skanowanie twardego dysku. Tak. Boże, kiedy ja się z nim spotkałem? Zaraz, jaka to była sytuacja? I takie widać na tej twarzy z drugiej strony, takie rozczarowanie, że wiesz, że ja myślę... Ale jeszcze nadzieje. Ale jeszcze nadzieja. To macie widzę. No ale czy to jest złe, że ci ludzie odchodzą i przychodzą? To nie jest złe, ale jest to gdzieś tam, nie wiem, zastanawiające. Tak samo właśnie jakby dlatego metafora tych przedmiotów. No nie chcieliśmy tu ludzi uprzedmiotowiać, ale gdzieś... mi zawsze ludzie powtarzali, że warto zmieniać środowisko i otoczenie. No i tak się rzeczywiście dzieje, że w moim przypadku to otoczenie zmienia się cały czas. Dostawa młodej krwi co roku jest duża. Nie mówię tu oczywiście o kobietach, tylko o znajomych. No mamy w ekipie cały czas 20-latków i cały czas 19-latków i co roku dochodzą nowi 19-latkowie. Słuchaj, zapędzasz się w niebezpieczne rejony. Ja wiem, mi się wydaje, że to jest zdrowe, żeby nie zdziadzieć tak zupełnie, to tak się młodymi wydaje. Ludźmi otaczać. I tu Marta wymownie spojrzała na mnie. Ale to jest wymiana energii, wiesz, ja mam do zaoferowania tym młodym ludziom coś, czego oni nie mają, oni mogą mi zaoferować coś, czego ja nie mam i super to się sprawdza. No, ja powiedzmy mam doświadczenie, jakieś są znajomości, powiedzmy, nazwijmy to też pieniądze, nie wiem, kontakty, cokolwiek, a oni mają tą świeżość, młodość, energię, chęć, której nie mają niestety pomysły, których my niektórzy nie mają. Moi rówieśnicy. No, głupie pomysły, których my już nie mamy. A są może tacy młodzi raperzy, których rzeczywiście tak traktujecie trochę jak swoich wychowanków w tej branży? No, nie wiem, czy wychowanków, ale na pewno ważną postacią był dla mnie świętej pamięci Lech. To był jeden z takich ludzi, którzy byli mi najbliżsi, szczególnie w ogóle w muzyce, a już na pewno jeśli chodzi o młode pokolenie. I tego gościa mi niezmiernie brakuje, bo gdzieś tam mieliśmy taką relację niemalże braterską. No też wspólnie się inspirowaliśmy z nim, my nim, on nami, z tego co wiem. I on był chyba najbliższy jakiejś takiej jeździe, którą mamy w głowie i on miał podobną. Mhm. Jakby taką truskulową, upraszczając nazywajmy, chociaż to nie było takie stricte truskulowe, co on robi. To chyba tak się, przynajmniej ten wasz truskul nie do końca też przekłada na to, jaką muzykę robicie przede wszystkim teraz, bo myślę, że to nie jest raczej... My nigdy się nie czuliśmy jakoś super truskulowcami i to jest jakaś taka szuflada, którą ktoś nam przypisał w którymś momencie, ale biorąc pod uwagę całokształt naszej twórczości, od Bez Cenzury przez pierwszy JWP, przez Północ, Centrum, Południe, to wychodziliśmy poza schematy ówczesne, ówcześnie panując na rynku hip-hopowym i muzycznym. I na BC, i na JWP, i na PCP były rzeczy, które były tempa miały zupełnie inne i troszkę inną podziałkę rytmiczną. A pamiętasz, bo ja sobie przypomniałem teraz tę rozmowę, o której wspominałeś, tak, naszą pod Pałacem Kultury. I pamiętasz, o czym rozmawialiśmy? Nie. Bo ja sobie przypomniałem. Pamiętam tylko, że rozmawialiśmy. Teraz właśnie sobie przypomniałem. Rozmawialiśmy o tym, co robicie. Ja powiedziałem, że macie taki flow, który mi bardzo pasuje i jest w tym takiej dużo raperskiej prawdy. I to było wszystko właściwie. Ja nie bardzo jeszcze wtedy jakby potrafiłem pewne rzeczy nazwać. Nie miałem jeszcze wiedzy muzycznej takiej, jaką mam dzisiaj. I to wszystko jakby było związane to, o czym Marta was zapytała, czy czujecie się truskulowcami. Jeżeli można to jakoś nazwać, to nie jest żadna wstydliwa nazwa. Ja bym to... Oczywiście, że nie. Ja bym to powiedział, że tak, że to jest taka prawdziwa stara szkoła rapu. Młodzi robią to dzisiaj inaczej. Sami zresztą wychodzicie tutaj w wielu utworach na, i nawijacie na w bitach takich bardzo trapowych wręcz. Mhm. I fajnie, muzyka się rozwija, tak ma być. Tak, ale to znaczy, że dzisiejsza młodzież też jest truskulowa, bo za 10 lat oni będą truskulowcami? Mhm. Ja zadaję pytanie, bo my jak słuchaliśmy rapu w latach 90., to mnie kompletnie nie interesowali raperzy lat 80., powiem szczerze. Czyż, dzisiaj jak patrzę sobie na tych moich na przykład bogów, wiesz, rapowych i patrzę na tę półkę to, i później włączę sobie w internecie zdjęcia, myślę sobie, Boże, to przecież dziadki już wszystko. Wiesz, no, jak sobie popatrzę na te... Ale na twoi tych... to byli którzy? Rad DMC. A, czyli właśnie tacy zahaczający 80. Grandmaster Flash, pionierzy wszyscy. A dla mnie oni nie istnieli w mojej świadomości jako raperzy na początku, których warto jakby śledzić, to byli dla mnie właśnie trochę nudni raperzy. Dla nas istniało już następne pokolenie bardziej. Bootcamp Click, Mobb Deep, Nas, takie rzeczy. A ja jeszcze Beastie Boys. Beastie Boys to jest dla mnie najważniejszy zespół, tak, w historii mojej muzyki. Tribe Called Quest. To też jest dla mnie drugi najważniejszy zespół. Tak, Gangstar. To są wszystko takie... Nie, to właśnie akurat nie. To brakuje nam jeszcze kogoś urodzonego na początku lat 2000, bo czyli dla mnie Marta, wychodzi, że już Marta. Wasze to już był truskul, a to, co wychodziło na początku 2000, to było jakby początki trapowej sceny i tak dalej. Myślę, że to, co się działo w Atlancie przede wszystkim, jakby tak, to tak. Była gdzieś muza, która mnie jako młodą osobę ale to się zaczęło już wcześniej tak naprawdę. No tak, to prawda. To się zaczęło w 90-tych latach, te rzeczy się zaczęły, które teraz wypłynęły. To one się działy też już w tym samym czasie, kiedy działy się tam rzeczy w Nowym Jorku. No, słuchajcie, Marta ważne. Się kiedyś przyznała w tej audycji, że słuchała punk rocka. No ja też słuchałem punk rocka. Myślę, że to jest normalne ja też, jak się ma kilkanaście lat, że się dobrze, słucha. Wracamy do płyty, słuchajcie, Dreadlaksów, bo to jest audycja muzyczna, jakby nie było, polski beat. Nie skoczyć tu pod grawa, nie sztuką jest oszczędzać, lepiej więcej wydawać. Dużo zarabiać, mało pracować, co swoje zabrać i nigdy tego nie oddać. Żyć sobie jak hrabia, nie skoczyć tu pod grawa, nie sztuką jest oszczędzać, lepiej więcej wydawać. Dużo zarabiać, mało pracować, co swoje zabrać i nigdy tego nie oddać. Rap to nie praca, to życie, a życie tu ma być jak kosmos. Lecimy z ekipą na wyspę, ta wyspa nazywa się wolność. Zmieniłem swój sposób myślenia, bo nie ma co dalej udawać. Bo wcale tu nie jest za drogo, po prostu za mało zarabiasz. A hajs tu tylko przenosia, wie przenoszę się w inny wymiar. I za mało ciągle mi doznać, choć też cenię w życiu minimal. Rodzinny wypad na plażę, versus technomelo na kwasie. Albo długie tajskie masaże, versus decybele na trasie. Nie chcę więcej was tu zabawiać, wolę dziś otworzyć wam oczy. Nie przyszedłem świata naprawiać, ani żeby z niego się stoczyć. Sztuką jest odnaleźć konsensus gdzieś pomiędzy ogniem i wodą. I nie mogę stać tutaj w miejscu, chociaż bywa dobrze i błogo. Współczesna Polska jest tłem, każdy z nas tu główny bohater. Może serce mieć tu jak kamień, ale znów wygrywa tu papier. Wyjeżdżam na wieś odpocząć, bo w mieście ludzie jak stonki zajadają ciągle kartofle i się mnożą, by tutaj szkodzić. Żyj sobie jak hrabia, nie skoczyć tu pod grawa. Nie sztuką jest oszczędzać, lepiej więcej wydawać. Dużo zarabiać, mało pracować, co swoje zabrać i nigdy tego nie oddać. Żyj sobie jak hrabia, nie skoczyć tu pod grawa. Nie sztuką jest oszczędzać, lepiej więcej wydawać. Dużo zarabiać, mało pracować, co swoje zabrać i nigdy tego nie oddać. A alfa, nie beta, poeta, tak jak Skamander. Ulica kręta, nie ślepa, jak Stevie Wonder. Rzuciłeś etat z ofertą, dzwoni Santander. Bo jesteś na półka w sklepach, hu detal handel. Kolejny etap, nie starość, ale czas dojrzeć. I beka, gdy wciskają ci dekalog jak Mojżesz. Chcesz żyć jak baron, mieć wszystko to, gdzie nie spojrzeć. To i tak jest za mało, do tego z czasem sam dojdziesz. Wojna za wojną, a poldon płonie jak węgiel. Policji kordon chroni zło, co się lęgnie. Chcą wejść na konto, zrobić ofiarę ze mnie. Ale odkąd ich przejrzałem, jestem poza zasięgiem. Żyć sobie jak hrabia, nie skoczyć tu pod grama. Nie sztuką jest oszczędzanie, lepiej więcej wydawać. Skoczyć tu pod grama, nie sztuką jest oszczędzać, lepiej więcej wydawać. Dużo zarabiać, mało pracować, co swoje zabrać i nigdy tego nie oddać. Żyć sobie jak hrabia, nie skoczyć tu pod grama, nie sztuką jest oszczędzać, lepiej więcej wydawać. Dużo zarabiać, mało pracować, co swoje zabrać i nigdy tego nie oddać. Duet Jetlag jest dzisiaj naszym gościem. Będziemy i Banger powoli... Alert, tak. Teraz po hrabi. Tak, będziemy kończyć już za chwilę naszą rozmowę, ale na zakończenie chciałem was jeszcze zapytać o koncerty. Kiedy w najbliższym czasie gdzieś pojawicie się w Polsce? Czy jeszcze przed świętami, czy już dopiero po Nowym Roku? Właściwą trasę Jetlag zaczynamy po Nowym Roku. Na koniec stycznia mamy na razie 2 terminy zabukowane na Kraków i Wrocław. To jest chyba 30 i 31 stycznia. Teraz nie chcę skłamać, nie pamiętam dokładnie, ale możecie sobie sprawdzić na naszych profilach. Czyli trzeba sprawdzać Facebook, jakiś Instagram, tak? Mm-hmm. Oprócz tego pracujemy nad bookingiem na kolejne większe miasta. Myślę, że na pewno pojawimy się też... Trójmiasto, Poznań, Warszawa. Trójmiasto, Poznań, Warszawa. To na pewno. I zobaczymy, co jeszcze. No teraz gramy w tym momencie. Czekamy też, czekamy na propozycje bookingów, numer na naszej stronie, także... Wpadły jeszcze jakieś festiwale, jeszcze nie potwierdzamy, takie fajniejsze. W lato też pogramy na pewno coś. Na pewno skupiamy się na dalszej pracy nad muzyką. Który utwór z tej płyty myślicie, że najbardziej siądzie na koncertach? No właśnie. No hrabia dobrze siedzi na koncertach, ale ten numer gramy już od jakiegoś czasu. Już graliśmy w tym roku na jakichś festiwalach. Graliśmy przed premierą płyty nawet ten numer. On jest takim chyba największym bangerem, bo ta płyta w sumie nie ma bangerów dużo. Jest taka jednak troszkę spokojniejsza jak na nas. No ale z takich ballad to może 32 smartfony, ewentualnie tytułowy kawałek Szum. Ale nie testowaliśmy jeszcze. No będziemy to testować na dzisiaj, na naszych urodzinach. Okej, słuchajcie, ja tu jestem takim niestety jako najstarszy strażnik czasu, zatem dziękuję wam strażnik bardzo za... Strażnik Natolina chyba. Muszę pilnować się tego czasu. Bardzo wam dziękuję, panowie, że przyszliście do nas. Dzięki. Powiem wam na koniec największy komplement, jaki możecie usłyszeć. Jak zapytałem Marty, posłuchałeś swojej płyty przed audycją, Marta powiedziała, tak, jest w porządku. I to jest naprawdę było mega komplement. Marta jest bardzo surowym krytykiem, naprawdę. Okay, dzięki Marta. Także płyta jest w porządku. Jeśli ktoś do tej pory tak jeszcze nie ma, to bardzo proszę, udajcie się do sklepów, album Szum, duet Jetlag. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, cześć, cześć. Cześć. Moje miasto mam we krwi, moich ludzi mam w sercu. W głowach nam się nie mieści, tyle rzeczy bez sensu. Ty możesz nie widzieć tu nas. Wisimy nad miastem spokojnie jak brzuchy. Próbując zaginać tu czas, chociaż jest katem i co dzień nas dusi. I widzę tu miłość i gniew, i brud, i śmiech, i strach, i ból. I widzę tu szczęście, też i morze łez, i wielki dół. Minuty wyszle to jak stówy, więc czasu wciąż mamy za mało. W oparach skuna i budy, mówimy zrób sobie dobranoc. I słyszę tu śpiew i szum, i szep, i krzyk, i huk, i ciszę. I czuję tu lęk, i złość, i stres, i dumę, bunt, i siłę. Nie umiem być tutaj bezsilny, więc dodaj w tej walce otuchy. Przez te betonowe doliny prowadzą, że światło łańcuchy. Pod nogami tu masz kostkę Bauma, nad głową zupasz twardy deszcz. Z kitaną masz dziś kostkę chałby, a miasta tu znasz każdy metr. I widzisz to miasto na dłoni, trzymasz spokojnie z flasy w rękawie. I nic nie pozbawi cię marzeń, żyć i umrzeć w Warszawie. Żyć i umrzeć w Warszawie, gdzie diabeł często się śmieje. Gdzie łatwo trafisz na krawędź i wszystko szybko się dzieje. Minuty lecą jak stówy, więc czasu ciągle za mało. Po parach skuna i budy, mówimy sobie dobranoc. Żyć i umrzeć w Warszawie, gdzie diabeł często się śmieje. Gdzie łatwo trafisz na krawędź i wszystko szybko się dzieje. Minuty lecą jak stówy, więc czasu ciągle za mało. Po parach skuna i budy, mówimy sobie dobranoc. Z moim miastem żegnam weekend. Idę z nim za blok zapalić. Na mi pasek, banak, bikę. Rano czeka nas paraliż. Moje żyły jak ulice. Ten sam syf z kopalnych pali. Patrzę słowa jak mój sticker. Znaję większość z tych lokali. WWA nie łyka ściemy i najlepiej wie jak było. Ty chcesz ukryć to jak przemy. To nawidzi cię na wylot. Tutaj mamy wyższe ceny, więc za więcej cię zabiją. A uczucia to jest przemysł. Pokryj faktury za miłość. Ja na bzdurach się nie skupiam. Jestem free jak wetu. Rilo, w murach jak Świrkowi góra. Nazywajcie mnie tu pilot. Znowu jestem na zakupach. Zawsze po niewielką ilość. I zawsze zielone płuca są moją etopiryną. Tutaj możesz nisko upaść. Wtedy przyjdą komornicy. Bo za bardzo wziąłeś skróta. Zamiast użyć obwodnicy. Ja latam po okolicy. Dużo wyżej niż latawiec. Urodziłem się w stolicy. Mogę umrzeć też w Warszawie. Żyć i umrzeć w Warszawie, gdzie diabeł często się śmieje. Gdzie łatwo trafisz na krawędź i wszystko szybko się dzieje. Minuty lecą jak stówy, więc czasu ciągle za mało. Po parach skuna i budy, mówimy sobie dobranoc. Żyć i umrzeć w Warszawie, gdzie diabeł często się śmieje. Gdzie łatwo trafisz na krawędź i wszystko szybko się dzieje. Minuty lecą jak stówy, więc czasu ciągle za mało. Po parach skuna i budy, mówimy sobie dobranoc. Jetlags był dzisiaj naszym gościem. Marta, musimy się niestety żegnać i to tak na prędkości. Renata Szewczak, Marta Malinowska. I Hirek Wrona. Bardzo dziękujemy serdecznie za uwagę w audycji Polski Beat. Zapraszamy za tydzień. Dobranoc.